212 से 1। ब्रह्म भविष्यतीति भाविनी वृत्तिमाश्रित जीव ब्रह्म शब्द अत्र दृष्टान्त महा ब्रह्म वाइदम अग्र आश्रित में ब्रह्म शब्द से जीव कहा गया। जीव को कैसे ब्रह्म कहेंगे? ब्रह्म भावी, ब्रह्म भविष्यतीति ब्रह्म, आगे ब्रह्म बनेगा। भाविनी वृत्ति को आश्रय करके जैसे उदन पचती, तंडुलों को गर्म करता है, पकने के बाद उदन होगा, इसी प्रकार आगे ब्रह्म जो बनेगा जीव, ब्रह्म शब्द से कहा गया। इतने दृष्टांत देते भविष्यद्वृत्त्या लोकेपि प्रयोगो दृश्यते यथा उदन पचति इत्यादि तथेहापि भविष्यति। लोकेपि भविष्यति वृत्त्या प्रयोग दृश्यते यथा उदन पचति इत्यादि तथा यहाँ भी भविष्यति। ब्रह्म भावी को ब्रह्म शब्द से कहा, आगे जो ब्रह्म होगा, अभी भी पकाने के बाद भात होगा, उदन भात है। भविष्यति वृत्त्या लोकेपि यथा उदन पचति इति प्रयोग दृश्यते इत्यादि तथा यहाँ भी भविष्यति, इस प्रकार भी हो जाएगा। एक आदिपदेन ग्रामं ददाति कटम करोति इत्यादि गृह्यते। ग्रामम ददाति कटम करोति, देने करने के बाद कट बनेगा। ग्रामम ददाति में आगे ग्राम उसका होगा आगे, अभी संकल्प होता अभी उसके दृष्टांत यहाँ तथा यहाँ पे भविष्यति ब्रह्म भावी को ब्रह्म शब्द से कह दिया। शास्त्र च इत्यादि भाष्यतम आदि शब्दम व्याचष्टि, शास्त्र में भी से कहा गया भविष्यति वृत्त्या। गृहस्थो भार्यां विन्देत शास्त्र चापि समीक्षते एवं व्याचक्षते केचिद् गंभीर न्यायवादिनः। गृहस्थ सदृशी भार्यां विन्देत, शास्त्र में भी गृहस्थ सदृशी भार्या कर ले, विवाह करे। अभी विवाह नहीं किया, गृहस्थ कैसे हो गया, भार्या कैसे हो गया? पहले गृहस्थ, आगे भविष्यन सदृशी भार्या, सदृशी को भार्या रूप से स्वीकार करे। बिंदे तो इतने शास्त्र चापी भविष्य वृत्तिया प्रयोग होते, आगे विवाह करने पर गृहस्थ होगा, पहले गृहस्थ भाविनी भार्या बिंदे तो सदृशी भार्या को विवाह करे। केचित गंभीर न्यायवादी न व्याचक्षते, गंभीर न्याय कहने वाले भविष्य वृत्तिया जैसे उदन पच ऐसे ब्रह्म वायदम वगैरह से टीका। ब्रह्म का अर्थ आगे जो ब्रह्म बनेगा, बड़े गंभीर न्यायवादी ने कह करके उपहास करते हैं, बहुत गंभीर न्याय बोलने वाले। पूर्व पश्चिम उपहास एवं व्याचक्षते कैसे गंभीर इत्यादि उपहास प्रयास। ब्रह्म शब्देन परस्मात् अर्थांतर ग्रहे तस्य साधन साध्यत्वात् मुक्तिर अनित्यत्वापत्तिर् न तन्मतम् उक्तनित्या युक्तमिति दुषयति। ब्रह्म शब्द से परमात्मा से भिन्न लेंगे, साधन से ब्रह्म भाव साध्य होगा मुक्ति, तो न अनित्य हो जाएगा। न तन्मतम् उक्तनित्या न युक्तमिति दुषयति सर्व सर्वापत्तिरनित्यत्व दोषाशक्तिर्न तत्तथा साधनायत्तलब्धात्मा न लोकेस्त्यविनश्वरः। आत्मान में अवे तो हम ब्रह्मास्मिति तस्मात सर्वमभवत। सर्वापत्ति ज्ञान से है, यदि ज्ञान से सर्वापत्ति ब्रह्म से भिन्न को हो तो अनित्य तो दोष आ सकते, अनित्य दोष की आसक्ति प्राप्ति न तथा इसे वो ठीक नहीं है ब्रह्म भाई बोले ना, क्योंकि लोक साधन आयत्त लब्ध आत्मा अभिनश्वर न भवति। साधनेन आयत्तम साधन आयत्तेन लब्ध साधनायत्त लब्ध आत्मा लब नहीं साधनायत्त साधना आयत्तेन लब्ध लब्ध आत्मा यस्य आत्मा स्वरूप, क्योंकि आत्मा सदा आत्मा नहीं लेना पदार्थ। साधनायत्त लब्ध आत्मा यस्य पदार्थस्य सब पदार्थ अभिनश्वर न लोके, लोके अभिनश्वर नहीं होता है। साधन के अधीन जो स्वरूप जो जिसका स्वरूप लब्ध प्राप्त जो प्राप्त होता है साधनायत लब्ध साधनायतन लब्ध साधनायत लब्ध लब्ध आत्मा यस्य यस्य पदार्थस्य स्वरूप साधनायत लब्ध साधन के अधीन प्राप्त होता है ऐसे पदार्थ अभिनश्वर नहीं होता है। तीन नंबर में साध्यस्यापि मोक्षस्य नित्यत्व हो जाए। लोक शब्द न शास्त्र में भी संग्रह थे, लोक में भी कहीं शास्त्र में नहीं कहा गया साधन साध्य होगा वो नित्य होगा नहीं होगा। यत् कृतकम तद नित्यमिति न्याय न्यायात, तो लोक शास्त्र में कहीं साध्य और नित्य नहीं हो सकता है। किंच आत्मनु अकृष्णत्वम आविद्यम वास्तवम यदि विकल्प, आत्मा पहले अकृष्ण था आगे कृष्ण भक्तत्व को प्राप्त करेगा, तो अकृष्ण तो जब भी जीव में है वो आविद्यम वास्तवम विकल्पाद्य, यदि आविद्य कहेंगे तो निवृत्ति रेव आत्मनि सर्वाभावापत्तिरिष्टव्या, यदि आविद्य है तो अविद्या निवृत्ति होने से सर्वापत्ति हो जाएगी। मत्वा अथ अथा विद्योत्था कृष्णत्व निवृत्तिंचेदि हेच्छसि कल्पनेयं वृथैव स्याद् ब्रह्म भावीति या कृता। अथ अविद्योत्थकृत निवृत्ति चेत यह इच्छसि तदा तदा नहीं यम या ब्रह्म भावी यम कल्पना कृता सा वृत्त सैद व्यर्थ ही कल्पना करना, क्यों अविद्या से अकृष्णत्व तो है उसकी निवृत्ति ज्ञान से चाहते हो तो अविद्या से अकृष्ण मतलब ब्रह्म कृष्ण है जो कृष्ण है संपूर्ण कृष्ण अज्ञान से अकृष्ण हुआ तो ब्रह्म सदृश ब्रह्म लेना है ब्रह्म भावी क्यों लेना, क्योंकि अविद्या अविद्योत्थ कृष्णत्व तो किसमें रहेगा जिसमें कृष्णत्व तो है, जिसमें कृष्णत्व तो है उसमें अविद्योत्थ कृष्णत्व तो। वास्तव कृष्णत्व तो है तो नहीं, यदि अविद्योत्थ है तो ब्रह्म लेना सीधा ये हम कल्पना व्यर्थ। या तरी ब्रह्म भावी जीव ब्रह्म ही कल्पना कृता, तो ब्रह्म भावी जीव ब्रह्म सदृश लिया गया ये कल्पना साबिर था, मुख्य से ब्राह्मण ग्रहण संभव था मुख्य ब्रह्म ही लेना, अविद्या से अकृष्ण तो मानता था ज्ञान से कृष्ण हुआ। तत्र हेतु यत यत प्रागपि तद्बोधात् सर्वजन्तु स्वभावतः ब्रह्मत्वादाप्तवत् आप्त तद्भावो ब्रह्मत्वादाप्त तद्भावो नित्यमेव न साधनात्। यतः सर्वजंतु स्वभावतः तदुद्धात प्रागपि ब्रह्मत्वाद आप्त तद्भावो नित्यमेव आप्त तद्भावो न साधनात्, क्योंकि सब ब्रह्मस्वरूप है। प्राग भी तद्बुधा सर्वजंतु स्वभावत ब्रह्मत्वाद आप्त तद्भाव नित्यमेव आप्त तद्भाव ये न जंतुना सजंतु आप्त तद्भाव ब्रह्म भाव प्राप्त नित्य ही क्योंकि ब्रह्मस्वरूप है साधन से नहीं है। तो फिर ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त करेगा जीव क्यों लेना है, वही तो ब्रह्म। यतः कल्पना वृथा इति तद्बोधात ब्रह्मास्मृति ज्ञानात ज्ञान के पहले भी सब ब्रह्म है। स्वभावतः सर्वस्य ब्रह्मत्वात् नित्यमेव प्राप्ति ब्रह्मत्वे कथम अकार्ष्णधीर इति आशंका। स्वभाव जैसे सब ब्रह्म है नित्य ही ब्रह्मत्व प्राप्त है तो कृष्ण बुद्धि असंपूर्ण बुद्धि अपूर्ण बुद्धि कैसे होती। केवलम केवलम तत्तमो मात्र व्यवधानिक हेतुतः संभावयत्य कृत्नत्वं प्रत्यगात्मनि मूढधी केवलं तत्तममात्र व्यवधानैक हेतुतः प्रत्यगात्मनि मूढधी अकृष्णत्वं संभावयति। मूढधि प्रत्यगात्मनि अकृष्णत्वं संभावयति केवलं तत्तममात्र व्यवधानैक हेतुतः। आत्मा में अकृष्णत्व का संभावना संकल्पना करता है केवल अज्ञान मात्र व्यवधान के कारण एक हेतु है। प्रत्येक अज्ञान मात्र व्यवधानात् एकस्माद् हेतुर ही प्रत्येक अज्ञान मात्र व्यवधान रूप व्यवधानात एक अस्माद् हेतुर मूढ़धीर आत्मनि अकाश्यम संभावयति। अन्वय बता दिया केवल सदन तत्प्रामाणिकत्व शंका भाव द्योतित प्रामाणिक नहीं है जो अकाश्य संभावना करता है केवल अज्ञान से अथवा प्रामाणिक नहीं है मिथ्या है। अकाश्य से आविद्यते फलितमः अकाश्यम अकृष्णत्व अपूर्णत्व आविद्य कहे यद यदा विद्येक हेतु स्या द ब्रह्मत्वं न तो स्वतः तद्यथात वस्तु संबोधान मूलनाशात् प्रणश्यति। यद विद्या के हेतु अब्रह्मत्वं न तो स्वतः स्वतः अब्रह्मत्व न यद अविद्या के हेतु अब्रह्मत्वं अविद्या के हेतु ब्रह्मत्वं तद यथात्मवस्तु संबोधात मूलनाशात् प्रणश्यति तद ब्रह्मत्वं तद यथात्म तद तस्य यद विद्या यस्य अविद्या के हेतु अब्रह्मत्वं तस्य तद तद ब्रह्म ब्रह्मण यथात्म संबोधात अधिष्ठान ब्रह्मण यथा वस्तु संबोधात मूल नाशात अज्ञान नाशात प्रणश्यति अब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है अविद्या नाश से। यद अब्रह्मत्वम अविद्या मात्र कृतम तन्न स्वाभाविकम अब्रह्मत्वम अविद्या मात्र कृतम स्वाभाविक नहीं तत्पुनः तत्व ज्ञानाद अज्ञान नाशा नश्यति। यद को अलगप्रद कर दिया यद यद अब्रह्मत्वम तो यद विद्या यद वासशात में यद न अब्रह्मत्व तो आगे है ही यद अविद्या के हेतु अब्रह्मत्वम तद यथा संभव समता मूलनाश प्रणश्यति। हाँ तो ठीक है यद विद्या में कह करके यस्य अविद्या नहीं करके यद अब्रह्मत्वम अविदेह के तो स्याद क्योंकि यद अविद्या कहने का कोई जरूरत नहीं प्रश्न चल रहा है। यद अब्रह्मत्वम अविदेह के तो स्याद न तो स्वतः तद अब्रह्मत्वम यथावत संबोधात मूलनाशात प्रणश्यति। अब्रह्मत्वम यद पश्य अब्रह्मत्व अलग ले लिया अब्रह्मत्व के हेतु स्याद यद अब्रह्मत्वम न स्वतः तद अब्रह्मत्व यथावत संबोधात मूलनाशात प्रणश्यति। यथा त्वये उच्यते तथा मया पीष्यते। किंतु ब्रह्म सदार्थ जीव ब्रह्म भावित कहते, आप कहते हो मैं भी ऐसे कहते हम, किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव लेना है ब्रह्म भावी इत आशंका है। एवं एवं चे स्याद अभिप्राय किमर्थम निष्प्रयोजनम मुख्यार्थम संपरित्यज्य पुंसि ब्रह्मेति कल्पनम। एवं चेत अभिप्राय स्यात् किमर्थम मुख्यार्थम संपरित्यज्य पुंसि ब्रह्मेति कल्पनम निष्प्रयोजन क्रियते। व्यर्थ प्रयोजन करते हो, वही ब्रह्म है कहने से कोई आपत्ति नहीं। पुरुष में ब्रह्म है तो कल्पना करना, मुख्यार्थ ब्रह्म छोड़ करके क्यों करना। और ज्ञान से अब्रह्म तो अज्ञान से उसकी निवृत्ति मानते तो पहले ब्रह्म लेने से कोई आपत्ति नहीं। आवयोर एकाभिप्रायत्वे ब्रह्म भावी पुरुष कल्पनम अप्रयोजनम, ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निष्प्रयोजन। ब्रह्म सदन मुख्यार्थ त्याग त्यागाद अयुतम चंद मुख्यार्थ त्याग करते ठीक नहीं। ब्रह्म भावी जीव ब्रह्म इतर दोषांतर्भाव, ये दूसरा दोष कहते सूत्र सुतार्थ हानि सिया दसुत च कल्पना अपन्याय वृथा च सैत पुमर्थासंभवादिह। एवं श्रुतार्थ हानि अश्रुत से जो कल्पना वृथा अपन्याय सैत पुमर्थ असंभवाद, यह पुमर्थ असंभवाद व्यर्थ है अपन्याय अपगत न्याय अन्याय वृथा कल्पना। ब्रह्म भावी कल्पने ब्रह्म शब्द शक्ति दृष्ट निरति से महत् महद ये श्रुत हानि श्रुत ब्रह्म शब्द से निरति से महत् अर्थ होता है अर्थ का त्याग। तत्व अदृष्ट से च अदृष्ट कल्पना ब्रह्म शब्द से प्राप्त नहीं जीव कल्पना भावी भावी पुरुष कल्पना भवत्वयम कल्पना इति नहीं थे अपन्याय श्रुति लक्षण विषय श्रुति न्याय इति स्थिति न्याय नहीं कि क्यों न्याय तो है श्रुति और लक्षण जा संशय श्रुति लेनी चाहिए लक्षण क्यों करेंगे लक्षण करना अपन्याय है। किंच ब्रह्मभावी कल्पनायाम फलाभावात न सायुक्ता ब्रह्मभावी कल्पना से कोई लाभ भी नहीं कोई पुरुषार्थ नहीं फलाभावात अयुक्ता इति यावत। अयुक्ता नहीं हाँ न पुमर्था संभवाद यह अयुता इति यावत वृथा हाँ वृथा का तो अयुता है अपन्याय वृथा वर्तन अपन्याय व्यर्थ है अयुत है। कल्पांतर मादते अविद्येति अविद्योत्थातिरेकेण सतैवति चेन्मतम् अब्रह्मत्वं न तद्धानि रूपाया संभवात् क्वचित्। अविद्योत्थातिरेकेण सतैव अब्रह्मत्वमिति चेन मतं न तद उपाय असंभवात् क्वचित् हानि उपाय कोई नहीं उसके त्या हानि नाश नहीं हो सकता ब्रह्मत्व की हानि नहीं होगी स्वतः स्वभावत है। दूसरे दिन तद हानि लोक के शास्त्र च वास्तवा ब्रह्मत्व निवर्तक आएगा निवर्तक कोई नहीं ब्रह्म ज्ञान से उपाय तो स्वाद तद असंभवा सिद्धि ब्रह्म ज्ञान उपाय उपाय असंभव तो नहीं असंभव सिद्धि त्यासंख्य सामान्य न्याय मह ज्ञान तो अभिव्यंजक है अभिव्यंजक में वेष्ट प्रमाण न तो कारकम ना पोढ़ी ना कर्त्रीय विद्या तो वस्तु न क्वचित। प्रमाणम अभिव्यंजकमेव इष्टम न तु कारकम न अपोढ़ी नापि कर्तृ इयम् विद्या वस्तुनः अपोढ़ी वस्तुनः कर्तृरपि ये विद्या न क्वचित्। अतो विद्या वस्तुनः न अपोढ़ी नापि कर्तृ इयम् क्वचित् इयम् विद्या क्वचित् वस्तुनः अपोढ़ी न कर्तृभिः। क्योंकि प्रमाण है व्यंजक कारकनी कारकनी होने से वस्तुन वास्तव पदार्थ का अपोढ़ निवारक नहीं और कर्तव्य भी नहीं है विद्या यम विद्या। तस्य व्यंजकत्व नियमे पड़ितमा न इसलिए न अतो न अपोढ़ ना भी कर्तरी क्वचित इति अवस्था देश काल होती किसी अवस्था में किस देश काल में। अब्रह्मत्व से वस्तुत्व ज्ञानात् न ध्वस्ति यतो अज्ञान से निवर्तकम् निवर्तकम् इत्युक्ते अज्ञान से निवर्तकत्वम् ज्ञान जरूरत नहीं अज्ञान से निवर्तकम् ज्ञान अलग होगा बीच अज्ञान से ज्ञानम निवर्तकम् इसे पाठ है ज्ञानम अज्ञान से निवर्तकम् इसलिए अब्रह्मत्व का निवर्तक नहीं ध्वस्ति। ज्ञानस्य वस्तुजनकत्व निवर्तकत्वाभावे किं तत्कृत्यम् वस्तुजनक नहीं वस्तु निवर्तक नहीं तो ज्ञान क्या करेगा। सप्रमेय सप्रमेयाखिला ज्ञान ध्वंसे नीति समीक्षते विद्यालोके तथेहापि तद्ध्वंसे नैव गृह्यताम्। लोके विद्या स्वप्रमेय अखिल अज्ञान ध्वंसिनी इति समीक्षते तथा यहापि तद्ध्वंसिनी विगृहता अज्ञान निवर्तिका है विद्या। ब्रह्म सप्तम ये तथा यहापि ब्रह्मणि लोकानुसारिता वेद से वेद विलोक के अनुसार है इसलिए यहाँ भी ब्रह्मणि अज्ञान निवर्तिका है विद्या। ब्रह्मणि अविद्या ध्वस्तिर विद्याफलम इत्यत्र चोदयति इसके रूप रूपिका आक्षेप करता ब्रह्मणि अविद्या ध्वस्ति सदा सदानुदितानस्तमित भास्वद विज्ञान मात्रतः तद्विरुद्ध तनुर्मोह कुतो ब्रह्मणि चेन्मतम्। सदा अनुदित अनस्तमित भास्वत विज्ञान मात्रतः तद्विरुद्ध तनुर्मोह ब्रह्मणि कुतः इति चेत् तो मोह तो उसके विरुद्ध है ये तो सदा अनुदित और अनस्तमित उदय स्तर रहित हाँ हमेशा प्रकाशमान विज्ञान मात्र है ब्रह्म उसमें तद्विरुद्ध अज्ञान अंधकार रूप कहाँ संबंध है इति चेत् कुटस्थ स्वप्रकाश ज्ञमति मात्रत्वाद कूटस्थ से सदा अनुदित उदय स्तरित और भास्वत है प्रकाशमान स्वयं प्रकाश ज्ञान मात्र ज्ञमति मात्र तस्मिन् अज्ञानम अयुतम ज्ञान क्योंकि ज्ञान है नित्य ज्ञानाज्ञान एकत्र विरुद्ध ठीक है अनुभव विरोधा न युक्ति उल्लसे द्वितिया अनुभवता अज्ञान इसलिए युक्ति युक्ति की उत्पत्ति युक्ति होगी नहीं युक्ति न उल्लास से तो मतलब युक्ति का उल्लास युक्ति होती है नहीं युक्ति है न उपपद्यते युक्ति युक्ति न उत्पद्यते युक्ति न हाँ युक्ति न तिष्ठति न उपपद्यते, युक्ति स्थिर ही नहीं होगी, शोभन युक्ति नहीं है। नानुभूत्या नानुभूत्येव तत्सिद्धेर ज्ञातकुम्भानुभूतिवत् न वेद्मीत्यनुभूतिर्हि सर्वेषाम् आत्मसाक्षिका। ज्ञात कुंभानुभूतिवत् अनुभूत्याव न वेद्मी अनुभूत्याव तसिद्धेर न अनुभूतेव तसिद्धेर ज्ञात कुंभानुभूतिवत् न वेद्मीति अनुभूतिर ही सर्वेशम आत्मसाक्षी का। अज्ञान का अनुभव होता है ज्ञात कुंभानुभूतिवत्, यथा ज्ञात कुंभ से अनुभूति, ज्ञात कुंभ के अनुभूति के द्वारा किसका ज्ञान का अनुभव होता है? नहीं, ज्ञात कुंभ के अनुभूति से ज्ञान प्रकाश होता है? नहीं, अज्ञात का ज्ञान होगा, ज्ञात कुंभ का अनुभव अज्ञान का या ज्ञात कुंभ का? तो अज्ञान को प्रकाश करेगा, ज्ञान को प्रकाश करेगा? नहीं, पहले क्या दो बार प्रकाश करता है क्या? एक अनुभव है ज्ञात कुंभ से अनुभूति, ज्ञात कुंभ से अनुभूति, और ज्ञान प्रकाश है थी, ज्ञान व प्रकाश है थी, ज्ञान हाँ अज्ञान को भी हाँ वही तो है, अज्ञान को नहीं प्रकाश करता है ज्ञान को। ज्ञात कुंभ है विषय, ज्ञात कुंभ का अनुभव, ज्ञात कुंभ से अनुभव, ज्ञान विषय घट का अनुभव, तो ज्ञात विषय को तो ज्ञान, ज्ञान का जैसे प्रकाश करता है न वेद्मी, इस बार अज्ञान विषय का अनुभव न वेद्मी, कोई अर्थ तदुतर तो न जानामी न वेद्मी, जानामी ज्ञान विशिष्ट अर्थ को प्रकाश करता है और न वेद्मी अज्ञान विशिष्ट अर्थ को प्रकाश करता है। ज्ञान कुंभानुभूतिवत न वेद्मी ती अनुभूति सर्वेशा आत्मसाखी का, सबको अनुभव होता है न वेद्मी, नहीं जानता हूँ आत्मा से, तो आत्मा में अज्ञान का अनुभव सबको होता है न वेद्मी अज्ञान विषय का। जो ज्ञाते कुंभे तज ज्ञान से आत्मनि अनुभूत्या सिद्धिवत, ज्ञाते कुंभे सती तज ज्ञान से कुंभ ज्ञान से आत्मनि अनुभूति सिद्धि होता, अनुभूति से सिद्ध होता है, तस्मिन् अज्ञाते अज्ञान से अभी सिद्ध है, कुंभ कुंभ न जानामि न वेद्यम कुंभम, तो अज्ञाते तस्मिन् अज्ञाते घटे अज्ञाते कुंभे अज्ञाते जानामि घटम जानामि कहोगा, न वेद्यमि कुंभम न वेद्यमि अज्ञान से अभी सिद्ध है अनुभूति न ते युक्ति, ये युक्ति ठीक नहीं है, तद विरुद्ध सिद्ध्यति, ये अनुभूति से विरुद्ध युक्ति न सिद्ध्यति। आत्मनि अज्ञान अनुभूति में अभिनयति, आत्म में अज्ञान अनुभूति कैसे सर्वेशा में आत्मसाक्षी का न वेद्मी इति अनुभूति रि सबको, उक्ता अज्ञान अनुभूत विप्रतिपत्तिभाव ही शब्दार्थ, इसमें विवाद है नहीं, सबका सबका अनुभव है। किंच ब्रह्मणि अज्ञातत्व अज्ञत्व व आक्षिपते, अभी ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है उसमें अज्ञान कैसे है? तो अज्ञान कहते समय अज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं या अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं, ये दो, उसमें अज्ञान कैसे अज्ञान कैसे, तो उसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मणि अज्ञातत्व आक्षेपते अज्ञत वा, अज्ञातत्व मतलब अज्ञान विषयत्व आक्षेप, अज्ञत का अर्थ अज्ञान आश्रय, तो नाद्य अज्ञान विषय तो आद्य अज्ञाताधिगंत्रिणी प्रमाणानि इति अदुक्त न्याय विरोधात्, ब्रह्म में अज्ञातत्व कैसे नहीं होगा? अज्ञात अर्थ का प्रकाशक है प्रमाण, प्रमाण अज्ञात अर्थ का प्रकाशक, ब्रह्म अज्ञात होगा तो उसमें ज्ञान प्रमाण से ज्ञान होगा, नाद्य सर्व ब्रह्म में अज्ञातत्व नहीं, अज्ञातार्थ अधिगंत्रिणी प्रमाणानि, प्रमाणानि अज्ञातार्थान अर्थान अधिगच्छन्ति इत्यादि उक्त न्याय विरोधादित्य अव्याकृत अव्याकृताधिकारे च यदुक्तं प्राक् समासतः ब्रह्मण्यविद्या संसिद्धेय स्मर्तव्यं तदिहा किलम्। ब्रह्मणि अविद्या संसिद्धेय यत अव्याकृत अधिकारे प्राग समासत उक्तम तद यह अखिलम स्मर्तव्यम। ब्रह्म में अविद्या सिद्धि के लिए पहले कहा है अव्याकृत अधिकारे अव्याकृत तद्धेतम तरी अव्याकृत आसित, उसमें वो जो कहा गया अविद्या सिद्धि के लिए संक्षेप से कहा गया समासत तद अखिलम स्मर्तव्यम। और अव्याकृत अधिकारे च च दिया है चकार संबंधाधिकार समुच्चय तो संबंध ग्रंथ में भी कहा है ब्रह्म में अविद्या सिद्धि के लिए जो कहा गया। ब्रह्मणो अज्ञातत्व हेत्वंतरमाह ब्रह्म अज्ञात है अज्ञात साथ अधिगंतर प्रमाण है और अज्ञातत्व हेत्वंतर विद्येति विद्या विधाना चा विद्या ब्रह्मण्यस्तीति गम्यता विद्या विधानं विज्ञाते पिष्टपेशन बद्यतः विद्या विधानाच ब्रह्मणि अविद्या अस्तिति गम्यता ब्रह्मणि विद्या विधानात् आत्मा वर द्रष्टव्य ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति ब्रह्म विद्या आपनोति परम। ब्रह्म में विद्या विधान करने से अविद्या है मानना पड़ेगा। विज्ञाते विद्या विधानम पिष्ट यतः विज्ञाते विद्या विधानम पिष्ट पेशन पद व्यर्थ है विज्ञाते ब्रह्मणि फिर विद्या विधान व्यर्थ है। विद्या के विधान किया गया तो उसमें अविद्या है तत्वमसी इति ब्रह्मणि है यहाँ तत्वमसी करके ब्रह्म विषय के विद्या का बोधन किया जाता है। कथम तस्मिन् अविद्या इति आशंक्याः तत्वमसी इति ब्रह्मणि विद्या विधान है भी विद्या तो विधान क्या तस्मिन् अविद्या कैसे क्या विद्या विधानम विज्ञाते विद्या विधान तो पिष्ट विषण तो हो जाएगा। अतः विद्या विधानम ब्रह्मणि अज्ञातत्व गमयति विद्या विधान ही ब्रह्म अज्ञातत्व अज्ञात है तो विद्या विधान होता है। नहीं शुक्तिकायाम इत्यादि भाष्येण मिथ्या ज्ञानम ब्रह्मणि भाष्यकृत उक्तम त्वया तस्मिन् अज्ञानम साध्यते न च तदेव अज्ञानम हेतुफलाभावात् तथा च भाष्यानुकूलता इति आशंका उक्तम समय। नहीं शुक्तिकायाम इत्यादि भाष्येण मिथ्या ज्ञानम ब्रह्मणि भाष्यकृत उक्तम ब्रह्म में मिथ्या ज्ञान कहा। नहीं शुक्तिकायाम इत्यादि भाष्येण हाँ वही वाक्य है यथा सूक्तिकायाम हाँ ठीक है ब्रह्मण्य अध्यारोपित अविद्या ऐसे सूत्यायाम रजतम अर्पितम गगन तलमलवत् अध्यारोपितम तथा ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणाया ब्रह्म में अविद्या का आरोपण ब्रह्म में अविद्या का अध्यारोपण जो क्या है दृष्टांत शुक्ति में रजत और गगन तलमल तो भ्रांति है मिथ्या ज्ञान भ्रम ब्रह्म के स्थान पर अविद्या को दिया ब्रह्मण में अविद्या अध्यारोपण किया तो अविद्या तो ब्रह्म ज्ञान के लिए दिया। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान का कारण अविद्या आप कहते हो ठीक है। मैं अभी देखो अभी चल रहा था हाँ नहीं शुक्तिकायाम इत्यादि भाषण मिथ्या ज्ञान ब्रह्मणि भाषिक ब्रह्म में मिथ्या ज्ञान अज्ञान है मिथ्या ज्ञान कहा तो या तस्मिन् अज्ञान साध्यते आप अज्ञान कहो तो जैसे शुक्तिका में रजत है ब्रह्म ज्ञान रजत का अज्ञान शब्द नहीं इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान ब्रह्म अविद्या अध्यारोपण भ्रांति अज्ञान तो नहीं न चो तदेव अज्ञान जो मिथ्या ज्ञान भ्रांति वही अज्ञान ऐसा नहीं क्योंकि हेतुपर भावात मिथ्या ज्ञान कारण मिथ्या ज्ञान है कार्य अज्ञान है कारण कार्य कारण भावे तथा च भाष्य अनुकूलता आपका कथन भाष्य का अनुकूल भाष्यकार तो कार्य को मिथ्या ज्ञान को लेते और आप अज्ञान कारण को लेते इतने आशंक्य स्मारय थी अज्ञानमेव अज्ञानमेव मिथ्याधि प्रमेयानभिसंगते रूप्याध्यारोपण तस्मा दुदाहरिगरीयसा गरीयसा गुरुतरेण उदाहरी तस्माद रूप्याध्यारोपण अज्ञान व मिथ्यादि मिथ्यादि अज्ञान ही है अज्ञान कार्य मिथ्यादि अज्ञानमेव प्रमेय अनभिसंगते क्योंकि प्रमेय के साथ उसका संबंध नहीं मिथ्या ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान प्रमेय के साथ संबंध होने से वो अज्ञान ही है अज्ञान मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अव्यतिरिक्त अज्ञान से भिन्न नहीं मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान अज्ञान में जैसे घट मृदेव मिट्टी से भिन्न नहीं से मिथ्या ज्ञान ब्रह्म अज्ञान से अतिरिक्त नहीं ब्रह्मणी अध्यारोपणायाम ब्रह्म में अविद्या अध्यारोपण करने के लिए सुक्तो रूपया अध्यारोपणम भाष्यकार ने कहा तयुक्तम श्रुत्य रजता आरोपण इसे ब्रह्म में अविद्या अध्यारोपण आरोपण भाष्यकार तदयुक्तम परिरूप्यम किंतु कार्यकारण भाव है तो एक में कैसे होगा वो तो भगवान भाष्यकार कार्य को कहा ब्रह्म को आप कारण कहते हेतु फल भाव तो न आत्यंतिक भेद मा बहती कार्यकारण भवन से आत्यंतिक भेद नहीं कार्य कारण से अत्यंत भिन्न नहीं होता है तो अविद्या जो है उसको ही भ्रांति को ही अविद्या स्वदेश का अविद्या से अतिरिक्त नहीं है विद्या विधानादिति युक्तेर बल्यत्वाद ब्रह्मणि अज्ञातत्वम उत्तम अंगीकरोती विद्या विधानात इति युक्तेर बल्य है विद्या विधान क्या किया युक्ति बल भरण से ब्रह्मणि अज्ञातत्व उत्तम अस्तु अस्त विद्या परे भूमि यथोत्त न्याय गौरवात् न तो ब्रह्मेवतां कुर्यात् सर्वज्ञं प्रत्यगात्मनि यथोत्त न्याय गौरवात् परे भूमि अविद्या अस्तु न तो ब्रह्मेव ताम कुर्यात सर्वज्ञ ब्रह्मेव ताम अविद्याम प्रत्येगात्म ने कुर्यात वो तो उसको नहीं करेंगे प्रत्येगात्मा में अविद्या नहीं करेंगे अविद्या उसमें है अविद्या का आश्रय नहीं होगा अविद्या का आश्रय नहीं दो विकल्प यह था अविद्या का विषय होगा अविद्या का आश्रय अविद्या परे भूमि परमात्मा भूमि में अविद्या अस्तु क्योंकि विद्या विधान क्या गया तो अविद्या है अज्ञात है ये तो गौरव न्याय होने से अविद्या ब्रह्म में तो ब्रह्म विषय का अविद्या हो किंतु ब्रह्मेव ताम कुर्यात अपने में सर्वज्ञ ब्रह्म प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म को करता है ब्रह्म रखता है ब्रह्म का आश्रय होता है न कल्पांतर माला में न तो ब्रह्म स्वात्मनि अन्यत्र वा न अभिधान करोति सर्वज्ञत्वात् अभिधान नहीं है न अपने में ना अन्यत्र कहीं जीव में सर्वकर्तृत्वा तद अविद्या करिष्यति अन्यथा तदविगात सिद्धांत के दर्शन का सर्वकर्ता है तो अविद्या का कर्ता हो जाए नहीं तो सर्वकर्ता नहीं होगा इति आशंका नहीं नहीं धी पूर्वकारी सन निशेषानर्थदायिने प्रतीच विद्यां विसृजेद्या न्यत्रापि न यात्यल प्रतीच्य विद्यां विसृजेत् यान्यत्रापि न काम्यते नहि धीपुरकारी सन् निशेष अनर्थदायिनी अविद्या प्रतीचि विसृजेत या अन्यत्र भी न काम्यते जो अन्यत्र भी ऐसे अनर्थदायिनी अविद्या की इच्छा नहीं करता है तो सब अपने स्वरूप में निश्चित अनर्थता ही नहीं, अविद्या प्रति जी बुद्धिपूर्वक इच्छा करेगा इतना नहीं। किम यथाशतम आदय चोद्यते किम ब्रह्मण सर्वज्ञ से अज्ञत होगात अन्य से अज्ञत तत्र यथाशत लेकर कहते ब्रह्म सर्वज्ञ करके किंबा ब्रह्मण सर्वज्ञ से अज्ञत होगात ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है अन्य से अज्ञतम अज्ञान का से अन्य कोई होगा ब्रह्म नहीं होगा तत्र आद्य प्रत्याह विद्यता यथाशतम आदय चोद्यते कि ब्रह्म सर्वज्ञ से अज्ञत ब्रह्म सर्व यथाश्रुत में ब्रह्म है उसमें अज्ञान नहीं रहेगा। ब्रह्मण सर्वज्ञ से अज्ञत होगा अन्यत्र ब्रह्मण सर्वज्ञ अज्ञत नहीं है अथवा अन्य में अज्ञत होना चाहिए। यदि यद्य विद्या भवेत कार्य यदि अविद्या भवेत कार्य मस्त्वेतद् यदि होदितम् अकार्यत्वात् विद्यायास् तदुक्तं तुषकण्डनम् यदि अविद्या कार्यम भवेत अस्त्वेते तथे उदितम जैसे कहा गया अविद्या ब्रह्म नहीं करेगा और कार्य देने अकार्यत्वा तो अविद्या है तदुतम तुष खंडनम वो तो कार्य नहीं है तो ब्रह्म नहीं करता कहने क्या जरूरत है तुष से खंडन व्यर्थ है। यदि ब्रह्मणि अविद्या प्रति न सृष्टुतम इत्यादिष्टम अविद्या का प्रति सृष्टा ब्रह्म नहीं होगा पूर्व पिछले ने कहा तदयुक्तम ठीक है। यदि कार्यत्वम अविद्या स्यात् न च यदि तद्युक्तम से इष्टम तद्युक्तम तुम्हारा कथन युक्त होता यदि अविद्या कार्यत्वम स्यात् ब्रह्मणि अविद्या प्रति न सृष्टुत इत्यादि का है तद्युक्त कब होता यदि विद्या अविद्या कार्यत्वम स्यात् न च तदस्ति अविद्या तो कार्य नहीं कार्य हो तो अविद्या के प्रति सृष्टा ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म तो कार्य ही नहीं अविद्या ब्रह्मातिरिक्त कार्यत्वम असंख्या पूर्व पिछले कहता है अविद्या तो ब्रह्म से भिन्न है भिन्न होगा तो कार्य होगा असंख्या अकार्यत्वात् ब्रह्म अविद्या अकार्य अविद्या अकार्यत्वात् अकार्य होने से ब्रह्म का कार्य नहीं ठीक है तस्या ही कार्यत्व कारणवाच्यम अविद्या कार्य है तो कारण करना पड़ेगा निष्कारण का निष्कारण कार्य आयोगा तो बिना कारण कार्य नहीं हो सकता है तो कारण मानना पड़ेगा न च आत्मा तथा आत्मा उसका कारण कहीं इतना कौटस्त्याद न च अविद्या तथा अविद्या ही स्वयं कारण कहेंगे इतना एकत्र कार्य कारण तो होगा तो अविद्या कार्य अविद्या कारण नहीं होगा तद भेद से चसिद्धत्वात् अविद्या भेद असिद्ध अतः अकार्यत्वा तस्या ब्रह्म न ताम करुति थी करुति अतिरेकस्त्व अनिर्वाच्य विद्या नास्ति अतो अकार्यत्वा तस्या तस्या अविद्या अकार्यत्वात् ब्रह्म न ताम करोति ब्रह्म ताम अविद्याम न करोति अतिरेकस्तु अनिर्वाच्य विद्या नास्ति अनिर्वाच्य विद्या ब्रह्म अतिरेकस्तु नास्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं हो गए अनिर्वाच्य विद्या होने से फलंका क्या हुई ब्रह्म से भिन्न हो तो अतिरिक हो जाएगा अतिरिक्त कार्य होगा अविद्या अनिर्वाच्य अतिरेकत्व नास्ति अतिरिक्तत्व न अनिर्वाच्य होने से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अभी आत्मा नहीं अविद्या अनिर्वाच्यत्वाद अतिरेकस्त अनिर्वाच्य विद्या नास्ति अविनिर्वाच्य विद्या ब्रह्म अतिरिक भेद ब्रह्म भिन्नत्व नास्ति अतिरिक्त भेद अनिर्वाच्य अविद्या ब्रह्म भेद नास्ति अविद्या अनिर्वाच्य जो अनिर्वाच्य होगा ब्रह्म से भेद उसमें रहे ब्रह्म का भेद उसमें रहेगा भेद नहीं अभेद नहीं मुख्य कार्यत्व भावे भी तस्य विषयत्वाद निवृत्तिमत्वाच घटवत कार्यत्व औपचारिक मिथ्या मुख्य कार्य न अविद्या किंतु तस्य विषय अविद्या का विषय ब्रह्म निवृत्ति होती है घट जैसे कार्य औपचारिक होते हैं अथ अथोपचारात् कार्यत्व मविद्या विषय त्वतः तथापि नापराध तथापि नापराधो नस् तदन्या संभवादिह अथ अविद्या विषयत्वात् औपचारात् उपचारात् कार्यत्वम्। अविद्या का विषय होने से उपचार से कार्य कहेंगे ब्रह्म का। तथापि न अपराधो न, हमारा कोई अपराध नहीं, तद अन्य असंभवात्। अविद्या का आश्रय और कोई उद्देश्य होगा नहीं, है ही नहीं, ब्रह्म ही आश्रय मानना पड़ेगा। अपराध असमान औपचारिकम कार्यत्वम कृतः तथापि, औपचारिक कार्य हो तो तथापि न अपराध। अविद्याकर्तृन ब्रह्मैव इति वदताम्। अविद्याकर्ते ब्रह्म, अविद्याकर्तृ मतलब अविद्या का आश्रय अविद्यावान, न अपराध अस्ति इति हत्र हेतु कहते तदन्यस्य संभवात् वदन द्वितीयं दृशयति। द्वितीय कहा था यथाश्रुत मान करके कहते अथवा ब्रह्म से भिन्न कोई होना चाहिए, अन्य अन्य कोई अज्ञा होगा नहीं, अन्य से असंभव यह थी स्वपक्ष व्यवस्था। अपने पक्ष में ब्रह्म से बिना कोई ही नहीं, अज्ञा कौन होगा, ब्रह्म ही होगा। ब्रह्मणो अन्य से असंभव साधय थी, ब्रह्म से अन्य क्यों नहीं, नहीं ब्रह्मातिरेके न ब्रह्मा विद्या कृदेश्यते, नहि अन्योतोस्ति, नहि अन्योतोस्ति दृष्टेति तथा च श्रुति शासनम्। नहीं ब्रह्मातिरेकेण ब्रह्म विद्याकृत, ब्रह्मातिरेकेण ब्रह्म विद्याकृत इष्यते, ब्रह्म विद्याकृत ब्रह्मातिरेकेण नहीं इष्यते, ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं अविद्याकृत। न अन्यो अतोऽस्ति द्रष्टा श्रुता इति तथा च श्रुति शासनम्, अन्य को ही नहीं तो ब्रह्म विद्याकृत ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म विद्याकृत मतलब ब्रह्म विद्या कर्तृत्व, ब्रह्म विद्या आश्रयित्व। सही चेतनो अचेतन वायति विकल्प आदिम प्रत्याह, जो ब्रह्म विद्या का आश्रय चेतन अचेतन, न अन्य को ही नहीं आद्य हुआ, नहीं अन्य चेतन अचेतन क्रिया निराकरण द्वितीय क्रिया क्रियावाकारकं वेह सदसद्वेह यन्मतम् अप्रज्ञातात्मयाथात्म्यम् ब्रह्मैव तदिति क्षताम्। क्रिया वा कारकम वा यह यद सद असद वा यह यन्मतम, यह लोक में शास्त्र में अप्रज्ञात आत्मा यथात्म्यम, अप्रज्ञातम आत्मयाथात्म यस्य वस्तु न तद वस्तु ब्रह्मैव तदीक्षितं, सब ब्रह्म ही है। जो कुछ क्रिया कारक जो कुछ पदार्थ है जड़ चेतन सब ब्रह्म ही है। यह शब्दाभ्याम लोकशास्त्रे गृह्यते, दो यह शब्दाया क्रिया वा कारकम वा इह सद असद वा इह यन्मतम, यह शब्द से लोक शास्त्र दोनों में क्रिया वा कारकम लोक में सद असद जो भी शास्त्र में जो भी हो सब ब्रह्मैव, अपरिज्ञात आत्मा यथात्म ब्रह्मैव। प्रतिपन्न से सर्वस्य कारक ब्रह्म मात्र मानवा यत्किंचित ज्ञातम सर्वम ब्रह्म कारण ब्रह्म मात्र पुरुष इति। पुरुषे वेदं सर्व मात्मे वेदमिति श्रुतिः, नानुभूते प्रमाणाद्वा तदन्यद् वस्तु लभ्यते। पुरुषे वेदम सर्वम आत्मे वेदम सर्वम इति श्रुति अनुभूते है प्रमाणाद्वा तद अन्य वस्तु न लभ्यते। प्रमाण से नहीं, अनुभूति से अन्य वस्तु ही नहीं। चौदह ब्रह्मण सर्वज्ञत्वात् अज्ञतो युगात्। सर्वज्ञों से अज्ञ नहीं होगा, अन्य अज्ञमिति पक्षम अन्य तो अज्ञ होगा। मान विरुद्ध निरस्य माना भावना भी नहीं, कोई प्रमाण नहीं अन्य कोई न अनुभूत्या प्रमाणत्वा सिद्ध्यति। नहीं ब्रह्मणो अन्यत वस्तु अनुभूतेर अवगम्यते, अनुभूत से नहीं अन्यत तथा अनुभूता अनुभूतेर अप्रसिद्धत्वात्। अनुभूत अनुभूते अप्रसिद्धत्वात्, हाँ अभूतानुभूति ठीक। अभूतानुभूति अभूत से अनुभूति तो प्रसिद्ध नहीं, ऐसे अनुभूति कैसे होगी अभूत से। ना भी मानांतरा तद्धिर अन्य प्रमाण से दी वस्तु कोई इतने न ब्रह्मण अन्यत्र अज्ञात तो अभाव है न मान प्रवृत्ति हो गया। अज्ञात तो कोई ब्रह्म भिन्न में है ही नहीं, तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रमाण की प्रवृत्ति तो अज्ञात में, अज्ञात अज्ञात तो ब्रह्म है। अतः न तद अन्य अज्ञमस्ति, अन्य कोई अज्ञा है ना, अज्ञान कोई वस्तु ही नहीं। ब्रह्मणो अन्यस्य अज्ञस्य अभावे शास्त्रारण मानते कि संगते अन्य जिद अज्ञा नहीं शास्त्रारण अभ्यर्थ ननु शास्त्रोपदेशो मेवं सत्यफलो भवेत् नासो ब्रह्मणि साफल्यम नाप्यन्यस्मिन् समश्नुते। शास्त्रोपदेशयम् एवं सति अफल भवेत् असो ब्रह्मणि न ब्रह्मणि असो न साफल्यमश्नुते नाप्य अन्यस्मिन् साफल्यमश्नुते। उपदेश ब्रह्म के लिए उपदेश नहीं, अविद्या है नहीं, अन्य को है नहीं तो अन्य के लिए उपदेश भी नहीं बनेगा। कथम इति आशंक्य स ब्रह्मणि अन्यत्र वा फलवान। स उपदेश फलवान कहाँ, ब्रह्म में या अन्यत्र। विकल्प क्रमण निरसति ब्रह्म में उपदेश व्यर्थ है और अन्य को है ही नहीं। ओ